بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل، مفسد القتل واسم فاعله. من 78 بي فصل منام لي او دوغ لا وي تخنتال اي مساله من مفسد القتل راي مانام يعقوك راي واسم فاعله اك بكر الجفج من ولا ما باغا خامتاني كان نيك نا مفسد القتل يعقوك تك راي اك يعقوك راي ام هذه المفسده يغنا في بلك يا قال واخنا الله تعالى اجك من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا سوره المائده ايه 32 مانام من اجل ذلك سبب لي نك كتبنا تي لن دوغال بين دوغال على بني اسرائيل تي غير بني اسرائيل انه نلوير بو لي مير تي مير موي مان كيب كو خامنا قتل دا فراي نفسا بكر bi gair nafsinte du fekk ne booba bakkan dafa ray beneen bakkan moo tax aw wala bokk fasadin aw yàq maanaam li muy tekk mooy addukal be fil ard ci kaw suuf si faka annama dafa mel ne xatala dafa ray annaasa nit ñi jamion boolem seen ku ray nit wala ngay addukal be nekk coupeur de route di dogaale nit ñi di leen agressé yooyu nii ku ko def maanaam mi ngi mel ni da nga ray nit ñepp waxa deug deug askala melena na manam leunt na fahma deug hadal hada mbir mi ala kaseerin ci ñu bari min nas ci nit ñi waqalu ñuy wax naan ma'lumun xam nañu ne anna ci lewer bor moy isma qatil bakaru aji ray mi ata temeri nit azam mo gëna mag isman ci bakar indallahi fa bur yalla min ismi ci bakaru qatil nafsin ki nga xamantene dafa ray bakkan waahid tan bay ben waa ne daal xam nañu ne daal ku roy téeméeri nit moom c' est sûr que bakaaram moo gën a mag que bakaaru ki nga xamante ne dafa rey benn nit wa innama li am ba des mooy utu dikke nañ leen min zanim ci seenu njort anna tashbiha ne ko melale fi miqdaaru ismi mi ngi ci kemu bakaar bi wala uqubati ak mbugal gi li tax ñoom ñu foog ñu commencé poser wu question boobu moy do fekk ne ñom dañu japp ne dañu ndort ne melale gi yalla melale ne ku def ku ray ben ku ray nit bakkan hein te teggu ko ci do fekk ne koku dafa ray benen bakkan wala bok muy addukal fe gaay dafa melni ku ray souf sepp le fait que ñu nan mais pourtant ki ray ben nit ak ki ray témir nit yamuñu bakkar waru yo yok legi lolu nak lutax question bobu di poser wut mom bir mi lenti ci ñom moy dafa fekk ne ñom dañu fogg ne manam melale gi yalla melale ne ku ray ben nit dafa melni ray nga nit ñepp dafa dañu japp ne ci bakkar bi la ak mbugal biñu lenti tek wala way nak kaddu gi lam yadul la tek te lawul ala hada ci bobu mbir de wala yalzamu tay warul min manam du war du takko min tashbihi shay'i ci melale mbir bi shay'i ci benen mbir akhdhuhu mu jël ko bi jami' ahkamihi ci mbo manam akhdhuhu ak jëlum bi jami' ahkamihi ci mbolam atemi c'est pas une comparaison voilà waaw c'est pas parce que comparaison bi ne nekul total la voilà voilà c'est ça buñ né modo ibra la ñëw na ro mu roox lepp ko voilà ça peut être que nous ro nañu modo de comme ibra voilà mën na nek ne ci jëm la tax motax ñuy wax mën na nek ne niveau motax ñuy wax mën na nek ne am ci alal motax ñuy wax voilà mën na nek ci lu ne comme tay buñ ne diw de gayne la wala comme gayne diw comme gayne ça veut pas dire que le karaw gu bari ge day am voilà ay ki di nek ci all ba fa nay nek tout temps du ñew ci nit ñi mukk ak yu mel non day am gene dedet te ki wul lool limi tek rek moy dafa am luñu gis ci gayne muy ak jambaré ñu ak ñu askene lako waji lool rek la waxa deug deug qala wa ta'ala ji kawe ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha ka annahum kem ñom bo leen doon gis yawmal qiyamah yawma bis bobu yaraw na ha buñuy gis bis bobu yawmal qiyamah dañuy wax ne lam yal basu maam dañuy day japp ne ñom lam yal basu ne saxuñu illa ashiyatan ludul as ngor aw duhaha wala bok as yor yor sotu nagat ay 46 qala wax tamen neena ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar ka annahum kem ñom yawma bis bi nga xamne yarawna danañ gis ma yu'aduna lañ leen doon dik fele ci al-akhirah han lam yalbasu ne ndekete ye ñun ndekete saxuñu ci suuf ci illa sa'atan ludul manam comme pour ñom ni ñi tox da ngay melni saxuñu ci suuf ci illa sa'atan ludul ak sa ak waxtu min nahar ci beccëk sura al-ahqaf ayat 35 muna wa zalika ta qursa amur muna nak wa zalika te lolou la yujibu do waral anane lubsahum senuk sax fi dunya ci aduna inma li ambaras moy kana nek na hadal miqdar gogol ak day tam gogol ak dayo tekkiwul ne lu tolok lolou rek lañ def ci aduna waral lolou manam lolou moy c'est que ñom sensation bi ñi am rek la wala dafa gaw lolou rek la wa qad deug deug qala waxna annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune man kep ko xamne salla julina al isha ak ye fi jamaat ci mbolo fak anna ma kep na rek mom dafa melni ke mom dal qama dafa taxaw nisfal layli di nafila genn walu guddigi qama dafa taxaw di nafila nisfal layli genn walu guddigi wa man kep ko xamne salla dafa julli al fajr fajar fi jamaat ci mbolo fak anna ma kep na nek mom qama taxaw na dina fi la layla guddigi kullahu lepp hadithu sahih bu nek ci sahih imam muslim hadithu sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu mu nek ci sahih imam muslim rahimahullah hadith numero 656 manam lol min hein ay mi ngi ci nam mal aisha manam andak gebe manam moy ku julli timis ku julli ge ak fajar lolou la ci djublu ci japp ci mbolo yi dafa melni da nga nafi la ku djub yepp wa kay ku djub premier parti ni ku julli ge kesse dama melni ku taxaw goudi ci genn wal gi legui bo ca bolé fajar gi d'accord mu nek ku melni taxaw nga goudi gepp manam benn bu ci rek genn wal la d'accord wa moy kama jaakem ni nga xamne non la dikke fi lafdul akhar ci benen kaddu comme nim nek ci musnad imam ahmad sunan imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ci hadith numero 221 wa asrahat birilna manam waxna wax ju leer wala bok wa asrah li gëna leer min hadha ci gi qawluhu wax gi mu waxne man sama kep ko xamne da nga wor ramadana wëru koor wat baahu te nga toftale ko bi sitti ci jurom ben min shawwal ci shawwal fak annama daga melne ko faama dohra daga wer diiru dund manam moy at bi yeb amnum hadith bo mi ci sahih imam al imam muslim rahimahullah hadith numero 1163 ci hadith sayyidina abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa qawluhu xam gi mu wax mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam man qara'a kep ko xamne daga jankul wallahu ahad ay sar bob fak annama daga melne ki qara'a jang sulusul qur'an manam ñettelu xaju alquran moy cier bi hadith bobu imam bukhari rahimahullahu ta'ala moko solo ci hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala moy haditham numero 7374 ci sahiha imam muslim rahimahullahu ta'ala nako ci moy hadith numero 812 way nak ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu legui nak muna wa ma'lumun te bokk mo te xamnañu ne anna li wer wor mo tawaba yolu fa'ila jëf aji jëf hadhihi ashiya'i li mbir la yablughu du jotté tawaba jëfuk al mushabbiha bihi kagn ko nurolel ku taxaw ku dug yeb waaw ak ki nga xamne da julli ge rek julli fajar rek ñew tok te dina law bam ko ñom ñaar yamu ñu xam ke bu julle fajar bu fekente na def na limu def am ma bu ko riful nak mom waje ko raw wa mais bu fekente na def nako nga xamne julli na dem na julli ci ge delu ci han te dina law ba fajar rek mu gaw dem julli ci wat delu ci day am day mel comme kok mais tiaba mais c'est sûr que duñu tolo ñom tiaba lepp manam lolu luñu xam la hmm nit mën na nek guddik yeb julli ko fa dem bu ñaar waxtu aussi voilà kon bu boba mom day koy gëna da koy gëna da koy gëna da koy gëna da koy ëppale mom wa deng mu ne kon fa yakunu mu nek qadruha ak dayom sawa'un ñu yam kep walaw kana bu nekkon qadru sawab yool manam dayok yool gi sawa'un ñu yam lam yakun du nek li musalli al-isha'i du nek kon ñeel aji julli li musalli ñeel aji julli al-isha'a geewal fajar ak fajar jama'atan bolo fi qiyamil layli ci julli gi muy julli ge di julli manam taxaw gi min taxaw di nafi de guddigi du nek ci lolo manfaatun ben njariñ ghayra tawi xana lul ak ciono wan nafabi moy ciono rek d'accord mitel rek hein d'accord monam kon dal amul do am ben ciono rek plus quoi voilà du ko len rek la ci am moy ciono ji mi dañ alors que du lol wa manam limi tek moy ki dina am tiyaba biké am sauf que kele mom yalla dakoy defal tiyaba yoya ba para multiplier ko ko par 10 ndax mom def nako ndax bo defé ben djuf dañ lay multiplier par 10 kon ké mom tiyaba bi rek lay am ki nak mom day ci ngeenel ak yalla ki nak day am tiyaba bobu ndax def nako ba para ñu multiplier ko par 10 mu jëm 700 lool moy amatu nas mais ñi nga xamné seen xol dafa taxo ak yalla mom borom maqam yu kawé yalla nañ ci yalla bolé ñoñu mom ñoñu duñu duggati sax ci digënté 10 ba 700 yi dina ñu jox rek ok ba nopi ku nekk xamna ni ñom yamuñu parce que ki julli heure bobu nonu ki nga xamne day taxaw guddigi yeb wala koku limi manam xolam nimuy léré nim ci wacce wé ak nim koy yégué buy julli bokku la ké nga xamantene dafa teud di nalaw guddigi yeb kon neurologie dafa am rek ci ben walu dal muna wama utiye way joxuñu ahalul ken ba'dal iman ginnaw ngum yalla afdal lu gën milal fahmi ci deg compréhension bu rafet anillah bu muy jele ci yalla wa an rasuli ak diko jele ci ndawam li sallallahu alayhi wasallam wa zalika te lolu fadlullah ginnal ak yalla la yutihi moko jox mo ngeesaw ko sof subhanallah kul kiluma kul istanbuluma da fa in qila bu fekente ne dañu wax ne benen pri fa fi ay shay'in ana ci ban bir kon waqa'a la rata at tashbih nurulegi bayna qatil nafsin digante aji ray ben bakkan wahidatan bay ben kesse han ak qatila ak digante ak mom ak ki nga xamantene ane aji ray la annas nit ñi jami'an mbolam sen xila def na la wax ne def na wax ne fi wujuhin ci ay walu mutaaddidatin yu limu la amna ay walu yu limu yo xamantene ci la ki ray ben bakkan ak ki ray timir manam ki ray nit ñepp yu am ahaduha ben ba moy anna leer bor moy kul waahidin kep kenn min ma ci ñom ñaar asin aji moy la lillahi ñel bur yalla wa rasuli ak ndawum li sallallahu alayhi wa sallam mukhalifun aji wute la li amrihi ci ndigalam muta'arridun lu ko adi garal bopam la li uqubatihi ci yalla mukhalifun wa aji wute la li amrihi ci ay ndigalam muta'arridun aji garal la li uqubatihi ci ak ay mbugalam wa kullun te kep min ma ci ñom ñaar qad deug deug ba deluna bi ghadabin ci mer bu mer min allah bu tuke ci yalla wala nati ak grobum wastiqaq ak yelo gi mi yelo al khulud bil fi nar jahannam ci sawar jahannam wa a'addat tekkona lahu ñel len yalla tekkono ko te wajal nako azaban bugal aziman bu mag wa inma li ambadas moy at tafawut wute gi nak fi darakat al azab mom moy ci kaawi bugal gi niveau yi fofu lañu wute wa wa ñom ci niveau li yépp ñoko bokk wa ñom ño bokk le fait que dañu moy yalla ak yéneenté bi sallallahu alayhi wa wute bokk ñom ño bokk le fait que ñu garal seen bop ci bëggulum yalla ñom ño bokk le fait que ñom ñep dañuy delu and ak merum yalla ak groupum ak yello dem safara yag fa lol biir fa ba pare yalla ñom ñep tekku na len ci mbugal bu mag kon nak wuté gi fan la moy ci niveau bakkar bi di niveau mbugal bi manam bu ñom buñu démé safara nañ leen fay mbugal ak niveau ba du ben ndax xam nga nit bakkar yi mi def xam nga jahannama safara en fait keur rek la ab mom kasso la bu mag mais keur rek la li lak nit deug du sa du keur ga de du jahannama moy lak nit ñi seen jëf yi la seen jëf yi ñi jëf mom moy mo fay nek mbugal motax kenn ku ci nek solo ni nga ron jëfé ci la sa mbugal di toll ok d'accord lool motax nit su jëfé fi ben jëf da ngay gis ñu nan ku def nangam ñu tabax jëf ji bon na bon go xamne day tax ñu waral ñu tabaxal ko ab keur ci safara voilà yoy la manam moy jëf gi moy waral conséquence yi lool la nit ki fu mu meuna def lu mu meuna def ci kaw suuf dafa may conséquence direct day jugé ci mom da ngay gis mu jëf légui ni ben jëf ju bax yalla juralul ko ci ay tiyaba hein fi mu nek ni mu am ay lèr yu wacc ci donnum fi mu nek ni mu am malaaka yu ci juddo yo xamanteni dañuy sabbal borom bi yaa ngi deg ci barzakh après ñu dem barzakh ñom nek fa di continuer sen sabbal ba pare ñu tabaxal ko ay kër aljana manam nga gis niveau yëpp fenn fu ci ne ko mom ay conséquences amna fa ay conséquences alors que niki non nit ki su defé lu bon tamit non la légui ay day am lendeum yu muy indi ci xolam mu tejj ko ba pare am ay malaka yu ci juddo mais malaka yoy malaka mbugal lañuy doon doko ñom dañuy dem fele ci barzakh di ni jafa jafé voilà ñu tabaxal djibum yoy ñu tabaxal ko ci tamit ay keur wala ay en tout cas lepp lu ko meuna sonal rek fele ci sawara tamit yalla nañ ci yalla musa mais nak yalla tamit da fay am lu muy def même tay comme le cheikh abdouss daba radhiyallahu anhu neena waji bu neena ku rendi xar tebeski par exemple te yalla rek tax xar moma day nek xar bo xamantene yalla dakoy def mu nek lu nek aljana nit ki di ci meuna jariño ok motax yowmal qiyamati meuna ca bu waré djegi sirat sax te du jaar ci ki laf malaka ye gawul ak yoyep ci kaw lu yoy lay jaar comme niko yenente bi waxe d'accord sallallahu alayhi wasallam mais sude yalla taxul nak mom xarma day nem safara d'accord fofu diko fa xaar oui mais donc c'est essentiel de comprendre voilà légui nak lolu motax djëf yi plusieurs lu nit ñi di gëna ki motax safara motax safara li motax nak légui nit ki malaka bobu non nga xamantene malaka yoy ñoy juddo ci djëfu bi bonni waji su toubé toub gi ci bopam day waral ay malaka yenen yu yërmal na ñom légi ñoño buñu démé buñu démé légui mom moy waral ñi malaka mbugal yi da di transformer won nak nek ay malaka yërmalé d'accord ñom buñu démé rek ba gaay ba dugg ci ni mollu bobu rek malaka mbugal yi dañuy transformer won nek malaka yërmalé d'accord ñu and ak ñi nak ñom tamit lool moy ulaika yubadilullahu sayyi'atin hasanatin d'accord kon du ah d'accord kon du ci jëf yi kessé mais conséquences yi ci bopum dañuy wala dañuy transformer aussi d'accord parce que yi yoyu façon malaka dañuy mën capacité bobu aussi parce que comme ñom ño waral tuub lool motax ki même inna hasanati yuzhibna sayyiati inna hasanati yuzhibna sayyiati wa kay tuub wa tuub gi la reccu gi mom moy première chose moy bi ci gëna mag d'accord nga mëna kon nak kon fa laysa nekul ismu man bakkar ki nga xamne xatala dafa ray nabiyyan ab yanant awwala bok imaman ab imam adilan bay aji hein manu aliman bay aji xamale bay bay nek aji xam xam borom xam xam bok nek borom xam xam ya amuru di digal annas nit ñi bil qist ci manute koku ray len bokul ak ismi kem bakkar man ki nga xamne khatala dafa ray man ko xamne lay lay abu manam melul nit ñi lo ñel ko min ahadin nas ci kenn ci nit ñi rek waaw ku ray ñi mi bokut ak voilà ku ray mo kessi ko ku ray voilà ku ray sa maski parce que bakkar dañuy gëna magante aussi sono lolu ak jëf yu baxi dafa may paramètre yu bari yu tax bakkar manam jëf yu baxi ak bakkar yi di wuté attani bok nak manam ñaaral bi annama moy ñom ñaan ñep sawaun ñoyam fi istihqaq ci yello izhaq an-nafs manam ne dañ leen wara lay dañ wara tour sen bakkan wax lu ñu wax ku ray ben nit ak ku ray aduna bi yepp ñom ñaan ñep amna luñu bok moy yello nañ ñu ray leen wa kon nak nuro la gi mën na nek fof as-salisu ñettel bi annama moy ñom ñaan ñep sawa ñoyam fil jaraati ci fetelu giñ fetelu ak def jog giñu jog ala saf ki dami ci tour deret al haram bay aji bañu wormal fa inna man li wor wor moy kep ko xamne qatala dafa ray nafsan bakkan bi ghayr istiqaqi ci lo xamantene amul ben aq bu mu ci am bal li fi nek li mujradul fasad xana rek de yak kesse kesse kesse fi lard ci kaw suuf awola bok li akhdi mali ngir rek jël alalam fa inno fa anno li wor wor moy yata jar koku fetteluna ala qadli ci di ray kul man kep ko xamantene zafira bihi manam mën na jotté ci mom manam moy touf nako moy ko xamné moy kumu jekku rek wa kep kumu jekku danako def non d'accord parce que dafa jekku waji motam ray ko way bu jekku won kenen wa benen fik way mo nek victime rek wa amkanahu ba fara jappandi na qatluhu ak rayam kep ko xamantene ak ray ko jappandi na ci mom rek danako ray kon nak fo kon koku muadun aji nono la lin naw al insani ci xéetu nit koku xéetu nit ci bopam la nono manam ci mom la jalgati c'est vrai ñak ray gay ci parce que mo fa mo possibilité voilà mais ce qui veut dire que comme ray na ben nit ci tay ko te dafa fetelu rek ci mom ray ko lolou moy yeneen nit ñepp bu len jek won nono ba pare jappandi nono mi xali si si c'est vrai non la la kon mom xéetu nit ci timi bopom moy problème comme na xéetu nit ci timi bopom problème la lolou mom moy problème lolou moy ci vitamin mën ni ko am ko am sey atu ko ray gaay rek voilà voilà wamina bok na ci annaw ni lu wer wor moy yu sama def na tuddé qatilan aji ray aw wala bok fasiqan aji kat ab katior aw wala bok zaliman aji togn aw wala bok afiya aji moy mi qatli ci ray gi mi ray wahid dem kenn kesse kama kem ni nga xamne yu sama non lañu tuddé kadalika non manam dina tuddé tam ni nit ki mom aji ray la ray kat nit la c'est nan la ko meurtrier ok mo ab ray kat nit la wala katchor la pervers wala injuste na dafa togn kat la aw asiyan moy katu yalla la hmm moy pécheur on ko bandi ndok la ko def ko mom voilà comme ni nga xamantene ki ci dess tamit non la ko def rek comme niñ koy tuddé ki nga xamné kama sama kem niñ koy tuddé kadalaka nek don bi khatli ci bu rayal annas niñu jame an bo dem sé mom substantif ben lay don ben la pourtant amna tan ma am ko ci kuma ci doon waxal waji amna lum wax de ni waji ab satch la maniko non neel satch na mais bu ne ab satch la parce que ab satch la moy tout temps day satch munama ko ray nit nan lañ koy wax pourtant ben yon la ray nit mais nan lañ koy wax mais peut-être amna différence aussi entre meurtrier ak tueur en série alek tiyor na siri moy koku dafa lay do bari mom voilà wa mais bon entre de toute façon entre sat bi ak ray kat nit bi amna différence voilà amna différence quoi so buñu ki sat ci lo moy dañ ko ko xamne mom voilà sat ci lo wa moy mom da voilà bu nga ko yagg même fi sax ki recc les ray mom aussi tamit xana xana dal ki xam tane da fay ray de façon exprès nañ wa wa ki ki ray de façon exprès mom motax ñu wax wa mina bokku na ci an allah naka bur ya subhanahu wa ta'ala mom tuduna mak sel nga jaala dafa def al mu'minina way aji gem ñu fi te wadu dihim ci seenu taqo okay wa tarahum ak seenu yeremante wa tawasuluhum ak seenu joko kan jassade dafa melni ben jëm al wahid bay ben rek iza shaka bu jambate minu ci jëm jojo adon aw cieur tada adana watelo ñel ko say ra jassade bolem jëm yi bil huma ci tangor wa wa sahari ak go rek cek wa moy hadith noman ibn bashir radiyallahu anhu nek sahih imam muslim hadith numero 2586 mom lay jundju fi hadithuna matalul mu'minina fi ta tibena taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim wa tawasulihim kama talal jasad iza shtaka minhu adwan tadaa ala sa'ir jasad bis sahri wal huma na julli ni non lañ wara mal est ce mel nañ ko nak lool benen question la mais mom non lañ wara mel waaw manam ko ce qui veut dire que mune fa iza atlafa sukun su yaqi al qatil ajray min zalika jasadu ci bobu lek jëm moy moy communauté musulmane bi yepp ci bobu jëm bu ca waji bu ca yaqi udwan ben cieur ben membre ta da adana wote wala ho ñel ko sayral jasadu mbolem cieur ji moy communauté bi morum jëm ji bi xama ci tangor manam ap non non manam no faka annama la dedet wa faka annama la faka annama dafa mel mom at la fa yaq na sayral jasadu bok mbolam cieur mbolam jëm ji bu yaqé ben cieur ci ji mel nu yaq na jëm ji waaw dana tax ba ndaw ci dootuma bëggati parce que yaq nga sama hein voilà wa alama ta tek na metik wa alama ta tek na metik jami'a dafa ni jami'a ba'im bolem cirmi teggalen metik legi sa bañ bi mom nga japp dor ko ba dam sa way nopi yepp ko commencé rire sa fa tanki yegati tanki tek benen bi sax doon boko manati nak dama commencé metti quoi ah c'est pas évident oho mune fo man kep ko xamne aza lolu la mu'minan aji gem faka annama da ngay melni aza dafa melni ko koko aza lorna jami'al mu'minina mbolam bu aji gem ni wa wa hein wa fi adha te nek na ci lorok jami'al mu'minina mbolam aji gem ji adha lorok jami'an nas mbolam nit ñi rek fa inna allaha lika war bo lika war lu wer wor moy bur yalla inna ma li am dess moy yad faawu day jagn anin nas wolu nit ñi bil mu'minina ci ñi nga xamne ñom ñoy aji gem alladina ñi nga xamne baynahum ñom ñoy nek seen biir seen digeunte yalla nit ñi lay julli ñi lay aré comme nim ko wax fi na inna allaha yudafi an alladina amanu julli ñi motax muy ar ñi ci dess yow bu day julit bobu nga xamne mom motax muy ar ñi ci dess nga ñew am lool nga yaq ci yaram ki bi yeb membre communauté bi yeb parce que da nga yaq ben ci yaram bi ci ben cieur ci ben membre ce qui fait que ni nit ñepp nga lor en même temps fa inna allah hein c'est kon fa idaul khafir aji lor ki nga xamantene mom moy ki arata ki samata idaul maghfur mo nak mom moy nga mom nga mok nga moy lor ke ki ci dess rek hmm ah waqad deug deug qala waxna annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la taqtul duray an-nafsul bakan zaliman bi ajtun bi ghayri haqqin tilu am ben deug illa lul kana dana nek ala ibn adam ci doomu adam al awwal bu ndik ba kiflun ap cieur min damiha ci deretam de lianno ndax mom awwalu man moy ki ndik nga xamne sanna mom mo yonal al qatl ray te moy qabil hadith bobu hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sa nek ci sahih imam al bukhari sahih imam muslim imam al bukhari rahmalahu indi nako ci 3335e haditham imam muslim rahmalahu ci 1677e hadith